Hendekler kazılıp ateşler doldu, mazlum halk üzümde korkuyla doldu. Hendekler kazılıp ateşler doldu, mazlum halk üzümde korkuyla doldu. Bir feryat kapladı şehri yuhtudu, bir feryat kapladı şehri yuhtudu. Anneler yavrular hepsi kavruldu, anneler yavrular hepsi kavruldu. Ey Uhdun ashabı, Uhdun ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok fazlaları, mesaj oldu bize Uhdun ashabı. Ey Uhdun ashabı, Uhdun ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok fazlaları, mesaj oldu bize Uhdun ashabı. Bir gencin kanında doğan kıyamı, bir gencin göğsünden çıkan feryadı. Bir gencin kanında doğan kıyamı, bir gencin göğsünden çıkan feryadı. Kanlı gömleklerin bayraktarlığın, kanlı gömleklerin bayraktarlığın. Uhdud ashabına anlat azabı, Uhdud ashabına anlat azabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok asırları, mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok asırları, mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Bir halkı yam etti damla kan ile, bin kişi kalktı bak bir kişi ile. Bir halkı yam etti damla kan ile, bin kişi kalktı bak bir kişi ile. Ateşe atılan kişilerdirler, ateşe atılan kişilerdirler. Ateşlerle şehit Uhdud ashabı, ateşlerle şehit Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok hatırları, mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok hatırları, mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı, sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok hatırları, mesaj oldu bize Uhdud ashabı.